Ni Jumatatu Mei 29 mwaka 2025. Matumaini yangu ni kwa hujambo hapo ulipo. Huu ni muda mwafaka wa taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunayoanza kwa muhtasari wake. Mtihani wa taifa wa darasa 9 wa mwaka 2025 unaowaruhusu wanafunzi kujiunga na elimu ya baada ya shule ya msingi wazinduliwa Jumatatu hii nchini kote. Takribani watoto na watu wazima 250 waliokuwa wakirandaranda mitaani waripotiwa kuwa kwa sasa katika kituo cha Munzenze kilichoko tarafani Mishiha ndani ya mkoa wa Chankuzo kwa zaidi ya 500 waliokuwa wamepelekwa humo. Msemaji wa Wizara ya Mshikamano amesema. Naye kiongozi wa chama cha ushirika cha Sangwe Katani Bwiza katika kitongoji cha Pili ndani ya manispaa ya Bujumbura asema kufurahishwa na hali ya sasa ya chama cha ushirika hicho, ingawa faranga zifikazo milioni 20 zilizotolewa na serikali ya Burundi bado hazijarejeshwa kikamilifu. Kuna hayo bila shaka na mengine, ndugu mpenzi msikilizaji. Upande wa mtamu naongozwa naye Erike Uwimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Mtihani wa taifa wa darasa la 9 wa 2025 ambao unawaruhusu wanafunzi kujiunga na elimu ya baada ya shule ya msingi umeanzishwa Jumatatu hii nchini kote katika vituo viwili vya mtihani ndani ya manispaa Bujumbura, ambako wenzetu wamepitia. Wanafunzi wawili wamesusia mtihani kwa sababu ambazo bado hazijajulikana kwenye kituo cha mtihani shule ya upili ya Notre Dame Rohero, dhidi ya wanatahiniwa 232 waliokuwa wanatarajiwa kituoni hapo, wakiwemo wengine wawili tena kwenye kituo cha mtihani cha shule ya upili ya Ziwa Tanganyika ya kwanza, wakati ambapo watahiniwa 165 walikuwa wanatarajiwa katika kituo hicho cha mtihani. Kwa hiyo zaidi ya wanafunzi 85,000 ndio waliokuwa wanatarajiwa kufanya mtihani huo wa kitaifa. Hiyo imefafanuliwa na waziri wa elimu ya kitaifa na utafiti wa kisayansi François Habyarimana, ambaye amezindua shughuli za usimamizi wa mtihani mkoani Rutana. Amewataka watahiniwa kufanya juhudi zaidi ili kupata matokeo mazuri yatakayowawezesha kuingia katika shule za bweni. Kwa maana hiyo, ametangaza kuwa zaidi ya nafasi 5,000 mpya zitapatikana katika shule za bweni kwa mwaka ujao wa shule. Kiongozi wa chama cha ushirika cha Sangwe Katani Bwiza katika kitongoji cha Pili ndani ya manispaa Bujumbura anasema kufurahishwa na hali ya sasa ya chama cha ushirika hicho, ingawa faranga zifikazo milioni 20 zilizotolewa na serikali ya Burundi bado hazijarejeshwa kikamilifu. Manyusi Nyamutare anasema kuwa changamoto kubwa ni baadhi ya wanachama wa chama cha ushirika hicho kukataa kulipa fedha walizokopeshwa. Wanataka walipe mikopo hiyo ili shughuli ziendelee kama kawaida. Tumesikiliza. Tunaona kama kuna mafaulu tunapata, kama hii mnaona hii kioski tumejenga ni kutoka kwa pesa zenyewe wanani wasirika wa hii nani cooperative Sangwe Serie 2 waenda wanapeana, alafu na mchango wa nani wa leta Burundi tupatiaga tangu mwaka wa 2019 wa milioni zinafika 10, alafu tranche ya pili ya milioni 10 tuliweza kupata mwaka wa 2022. Sasa kwa hizo pesa mpaka hivi, lakini ile kitu kinatusumbua ni kuona hizo pesa tujaweza kusudi tuzirudishie serikali. Lakini kulingana kutokeana na usiliano mzuri wema na wananchi hapo wanashirika kwa hii nani hii cooperative yetu, wanafika 115. Tunafikiri kama hizo pesa zenyewe walikamata tukutoa pea watajaribu kuzilipa kabla ya miezi 3 ama 4. Hatuweza kulipa hizo pesa kwa sababu wakati tulikuwa tulisema kama tutalipa hiyo at least miaka 2 ikipita hizo milioni 10, ni kwa sababu kuna watu tulipea na deni. Tulipea deni, tunafikiri kama wataandika watalipa. Na ukilinganisha na gisi tulikuwa tunazungumza na wenyewe tumefanya makubaliano tukasaini. Wakasaini wakasema kama watalipa. Kawaida ilikuwa ni kulipa nani hiyo deni kama panapita miezi 6. Afu interest ya nani ya cooperative ilikuwa ni 5%. Lakini sasa mpaka hivi hawajalipa. Mimi nasema kama kuna matumaini kwa sababu tumeshafikisha hiyo tatizo watu wote wa serikali wakubwa paka hivi wanajua hiyo na wenyewe au wanani washiriki wa hiyo cooperative yetu wanakubali kama hizo pesa watazilipa. Takribani watoto na watu wazima 250 waliokuwa wakirandaranda mitaani wanaopatikana kwa sasa katika kituo cha Munzenze kilichoko tarafani Mishiha ndani ya mkoa wa Changuzo kwa zaidi ya 500 waliokuwa wamepelekwa humo. Msemaji wa Wizara ya Mshikamano anasema kuwa kituo hicho ambacho sasa kimefungwa kitaanza mafunzo ya ufundi stadi kwa wale watakaopelekwa huko katika mwaka ujao wa fedha. Ilede Funsi Majambere anaongeza kuwa swala la watoto na watu wazima wanaoomba bado linaripotiwa licha ya juhudi za serikali kusaidia familia zenye kipato cha chini. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Namo tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Wajane ni binadamu wanaostahili kuwa na furaha kama wengine na hivyo kupaswa kujumuika pamoja na kushiriki miradi ya maendeleo yao wenyewe. Matamshi yake Padri Inosa Niyimbona, kiongozi wa parokia iliyobatizwa kwa Kirundi Kirisu Mwami iliyoko mjini Kayanza, aliyasema hayo Jumapili hii ambapo kundi la wajane walikuwa wakisherehekea jubilei yao. Kuleta ni Bigira, kiongozi wa wajane wanaosalia katika parokia hiyo, alitangaza kuwa ili kujumuika pamoja wataanzisha shirika la akiba na mikopo ili waweze kusaidiana katika masuala mbalimbali. Kutoka mkoani Kayanza, Patrick Nsengiyumva anayo ripoti kamili. Innocent Niyimbona, padri mkuu wa parokia Kirisu Mwami maarufu kwa Kirundi, asema kwamba jubilei hiyo ya wajane iliandaliwa kwa lengo la kuwakusanya watu hao ili wajuane na wajadiliane kuhusu maendeleo yao. Kasisi huyo aona kuwa wajane walipitia mambo magumu maishani mwao na ndio maana wanapaswa kujiunga pamoja na kushirikiana katika maisha yao ya kila siku. Padri Innocent Niyimbona awataka wajane kujiheshimu na kuheshimiana, na hivyo na jamii ndipo itawaheshimu. Anawataka kasisi huyo wajane kujikusanya katika mashirika ya kujiendeleza. Koleta ni Ibigira, kiongozi wa wajane wa Kristo wa parokia ya Kirisu Mwami, anasema kwamba katika jamii kuna watu ambao hawaheshimu vilivyo wajane, na hivyo akawaomba wajane kutumika sana ili wapate kukidhi mahitaji ya kila siku ya familia zao. Kiongozi wa wajane wa Kristo wa parokia ya Kirisu Mwami maarufu kwa Kirundi asema kuwa kwa lengo la kushikamana na kusaidiana katika maisha ya kila siku watafungua shirika la akiba na mikopo mwezi ujao litakalo wasaidia kufikia maendeleo endelevu. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba Radio Isanganiro. Shukrani kwako Patrick Sengiva. Tutoke kurasa wa kijamii tuangazie kurasa wa michezo. Shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi lilihitimisha Jumapili hii michuano iliyokuwa imepangwa kwa ajili ya wachezaji bora ambao wataliwakilisha taifa katika michuano mbalimbali ya kimataifa katika mpira wa wavu wa ufukweni katika mpira wa kikapu. Wiki jana ndipo kulianzishwa michuano ya awamu ya pili daraja la kwanza kwa ngazi ya kitaifa. Timu ya Dinamo ndiyo iliondoa Rumuri kwa jumla ya vikapu 79 kwa 22, wakati timu Urunani ililaza Muzinga kwa jumla ya vikapu 139 kwa 56 barani Afrika. Timu ya Berkane kutoka Morocco imetwaa ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika Jumapili hii baada ya kuiondoa timu ya Simba kutoka Tanzania kwa jumla ya mabao 3-1. Mengi zaidi ni katika ripoti hii ya Jean Olivier Ngenda Kuma. Jana Jumapili tarehe 25 Mei mwaka huu 2025, shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi lihitimisha michuano ya ngazi ya kitaifa kwa wanariadha wenye umri tofauti wanaocheza mpira wa wavu ufukweni. Serge Nakavura, kinara wa shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi, amefahamisha kwamba michuano hiyo iliandaliwa kwa lengo la kuchagua wachezaji bora ambao watashiriki katika timu ya taifa kwenye michuano ya mpira wa wavu ufukweni inayotarajia siku zijazo. Michuano hiyo iliambatanisha idadi ya timu 60 kwa ujumla, ikiwemo timu 13 za wavulana pamoja na timu 4 za wasichana, na kwa upande wa wanaume chini ya umri 21 timu 16 za wavulana ndizo zilizo shiriki na timu 3 za wasichana, wakati ambapo kwenye watoto chini ya umri 17 timu 9 za kike pamoja na timu 16 za wanaume ndizo zilizo shiriki katika mashindano hayo. Tunapo zungumuzia michuano inayochezwa na mikono kwenye mpira wa vikapu basketball mwishoni mwa wiki kulianzishwa rasmi duru ya pili ya michuano ya ngazi ya taifa inayotambulika Vitalo Basketball League. Kilicho dirika kwenye wiki ya kwanza ni idadi kubwa ya vikapu vilivyopachikwa katika baadhi ya michuano. Timu ya Urunani ilambisha sakafu timu ya Skarjeshi Muzinga kwa vikapu 139 dhidi ya 53, wakati ambapo timu ya Gladiators iliiraza timu ya Lomisaje kwa vikapu 79 kwa 22. Katika michuano mingine iliyotimua vumbi, timu ya Tigers ilikiona cha mtemakuni baada ya kukandikwa na Lemesha kwa vikapu 81 kwa 60, wakati ambapo timu ya Dynamo iliimenya timu ya Rumuri kwa vikapu 79 dhidi ya 22. Katika soka, habari iliyogubika vichwa vya habari vya michezo ni timu ya Renaissance Sportive Berkane kutoka nchini Maroko, ambayo ilitawazwa ubingwa jana Jumapili wa kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuikandika timu ya Simba kutoka nchini Tanzania kwa magoli 3-1 katika michuano miwili ya awali na marudio iliyoambatanisha timu mbili hizo. Katika michuano ya hatua ya nusu finali, timu ya Berkane ilikuwa ilirandua timu ya Club Sportif Constante kutoka Algeria kwa mabao 4-1, wakati ambapo timu ya Simba ilikuwa inimenya timu ya Stellenbosch kutoka nchini Afrika Kusini kwa bao 1-0. Shukrani kwako Jean Marie Vianney Ngenda Kumana. Na tukiwa bado kwenye kurasa huu wa michezo, timu ya Flambeau du Centre iliyotoa kombe la rais kwa mara ya kwanza Jumamosi hii baada ya kuondoa Musongati bao 1-0, itajiandaa vyema na michuano ya kombe la shirikisho Afrika Rukundo. Jean Dodier, kocha wa timu hiyo, ametangaza kusajili wachezaji wenye uzoefu katika mashindano ya kimataifa ili kufika mbali sana katika mashindano hayo. Tumusikilize. Ushindi ni ushindi wa valele kubwa, ushindi wa muhimu kwa kutokana na gisi tukua tushacheza finali nyingi. Leo na fikiri kama ni furaha kubwa kwetu kuweza kuramporte ikupe ya leo. Na ni mbinu zipi zizo wafanikisha kutuwa kombe hili? Chenye tulifanya, tulijaribu kuandaa wajuele wetu mentalement surtout. Kutokana na finali tukua tulisha rate ya, lakini lisaidiaga kingini ni motivasyo ilitokea kukomite ya ekipu, kutokea kumache ya kardo finali tulichezaga na Aigle Noir. Na baada ya ushindi huu mnaenda kujiandaa vipi katika michuano ya kombe la shirikisho? Tutajaribu kuongezea nguvu mgrupe wa jore wenye tuko nao, lakini hatutaongezea wa jore wengi kutokana na gisi wako chenye tulisha jenga mgrupe wa jore wenye tuko nao. Tutajaribu tu kuongezea penye tuko na bipengele juu tuangale gisi kwa kuingia mkompetition. Tuko na ekipe yenye iko kompetenti. Na ni wito gani unaweza kutolea washabiki wa timu ya Flambeau du Centre? Chana naweza sema ni kuwashukuru gisi walishabikia timu yao hata kufanya vizuri mfase retour, bali bakia bako na imani na sie. Kwa hiyo na washukuru na nabaomba tena waendelee kutusapoti vile vile. Na Murukundo Jean Dodier kuwa kiojiwa na mwenzangu Jamali Vianney Ngenda Kumana. Kwa kumalizia, tuangazie kurasa wa kilimo. Baadhi ya wakulima wa zao la kahawa katika tarafa Musigati mkoani Bubanza walikaribisha hatua ya kupandisha bei ya kahawa ya maganda kutoka franga za Burundi 1380 kwa kilo moja hadi 2800, huku wengine wakisema kuwa bei ingali chini sana ukilinganisha na bei ya mazao mengine sokoni. Wakulima wengi wanasema kuwa walikuwa wameacha kulima zao hilo, wengine huku wakiwa wameamua kupanda mazao mengine ndani yake. Mkuu wa tarafa Musigati pamoja na afisa kilimo mkoani Bubanza wanaeleza kuwa wanafanya kila juhudi kuongeza mimea ya kahawa pamoja na kuhamasisha wakulima. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, ndipo tunamalizia taarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie kuwa umetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Eric Wimana aliyetuunganisha kimitambo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, kwa heri.